ระเยซูตรัสกับฝูงชน เราบอกกับท่านทั้งหลายว่าบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะมีความปลื้มปิติยินดีเมื่อคนบาปคนเดียวได้กลับใจใหม ่ห่วงนอนคุณช่วยดูแลแกให้หน่อยได้ไหมเมื่อคืนเนี่ยผมนอนดึกไปหน่อยแต่มันก็คุ้มอยู่หรอกเพราะเป็นเวลาที่มีความสุขมากทีเดียวผมกำลังคิดว่าผมพ ่อคิดอะไรอยู่แล้วลูก ใช่ๆครับพ่อผมบรรลุนิติภาวะแล้วใช่ไหมครับ ใช่ลูกใช่ลูกนะโตเป็นหนุ่มแล้ว ผมไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นผมจะได้รับส่วนแบ่งในมรดกใช่ไหมครับ ใช่แล้วทรัพย์สมบัติจะถูกแบ่งให้ลูกและพี่ชายของเธอไงลูก ผมต้องการส่วนของผมเดี๋ยวนี้ ตกลงตกลงเอาค่อนข้างเร็วไปหน่อยนะ จะให้ผมเดี๋ยวนี้ได้ไหม ลูกเอ้ยถ้าลูกรอไปอีกจนกระทั่ง แต่ผมต้องการเดี๋ยวนี้ ตกลงตกลงเราจะเริ่มแบ่งฝูงแกะและฝูงวัว ผมต้องการเงิน ตกลงแต่ว่าจะต้องใช้เวลาหน่อยนะลูก ผมจะรอ ลูกเอ้ยนี่เป็นส่วนแบ่งในมรดกลูกจะทำยังไงกับเงินจำนวนนี ้ผมจะไปแล้ว จะไปแล้ว จะไปไหนอ่ะ ผมเบื่อหน่ายชีวิตในชนบททำงานผมจะไปเที่ยวให้สนุกหาความเพลิดเพลินให้กับตัวเองในขณะที่ผมยังหนุ่มอยู ่ลูกจะไม่มีความสุขหรอก ความสุขผมคิดว่าผมมีความสุขที่นี ่เรารักลูกมากนะแล้วเรา ปล่อยให้ผมไปเถอะให้ผมไปอย่างสบายใจดีกว่าแม่ต้องร้องไห้ด้วย แม่จะต้องคิดถึงลูกมาก ลูกเอ้ยพ่อจะไม่ให้คำตักเตือนอะไรเจ้าอีกแล้วลูกโตพอสมควรแล้วที่จะทราบว่าอะไรถูกอะไรผิดสิ่งใดดีและไม่ดีเพียงแต่จำสิ่งต่างๆที่พ่อและแม่ได้สั่งสอนลูกแล้วลูกก็คงจะรักษาตัวได้ดีพอสมควรแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดอย่าลืมว่าเรารักลูกมาก ขอให้มีความสุขเถอะ ใช่ผมหวังไว้อย่างนั้นอย่าทำหน้าเศร้าไปเลยผมรู้ว่าพี่ดีใจที่เห็นฉันไปซะได้ที่บ้านนี้ก็เป็นของพี่ทั้งหมดตั้งแต่บัดนี้ไป เธอก็ได้ส่วนแบ่งของเธอไปแล้วนี ่ตกลงแล้วผมจะสนุกสนานเพลิดเพลินมากกว่าพี่ซะอีกเอาละไปแล้วนะ ลาก่อนลูกเอ้ยจงประพฤติตัวให้ดีอย่าลืมสิ่งต่างๆที่เราได้สั่งสอนลูกนะ กลับมาอีกนะลูกกลับมาเร็วๆนะอย่าลืมพ่อและแม ่ลาก่อนเพราะผมกำลังจะจากไปลาก่อนผมอาจจะได้กลับมาที่นี่อีกวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อผมร่ำรวยเป็นเศรษฐีแล้วคนเต็มบ้านเต็มเมืองนี่แหละคือสิ่งที่ฉันชอบฉันจะต้องหาที่พักซะก่อนขายลาตัวนี้แล้วทีนี้ก็จะได้สนุกละความสนุกสนานคือสิ่งที่ฉันต้องการ สวัสดีครับ สวัสดี เข้ามาเลยเข้ามาร่วมสนุกกัน ผมขอร่วมสนุกด้วยครับผมหิวแล้วไปกันเถอะผมจะเลี้ยงอาหารมื้อนี้เอง อ๋อขอบคุณสำหรับการเชื้อเชิญเอ๊ะ เราจะไปที่ไหนกันล่ะ คุณรู้จักเมืองนี้ดีผมไม่รู้จักหรอกว่าอะไรอยู่ที่ไหนคุณนำทางไปเถอะ ที่นี่เป็นยังไง ผมว่าที่นี่ก็ดีแล้ว ร้านนี้โอ้ร้านนี้ค่อนข้างแพงนะ แพงเหรอไม่ต้องห่วงหรอก พ่อนมคุณมีเงินพอเหรอ ถุงเหล่านี้เต็มไปด้วยเงิน โอ้คุณเป็นคนที่ผมมองหาอยู่เป็นเวลานานใช่ไหม นาฬิกานี่สวยนะว่าไง เป็นนาฬิกาเรือนที่ดีที่สุดที่คุณมีเหรอ ใช่แล้วแล้วก็ราคาแพงมากซะด้วย ไม่ต้องห่วงเรื่องราคาหรอกนะ ท่านทราบไหมว่าท่านควรจะระมัดระวังคนร้ายอาจจะขโมยเงินของคุณไปหมดถ้ามีคนทราบว่าคุณมีเงินเยอะ ผมดูแลตัวของผมได ้แล้วอย่าหาว่าผมไม่เตือนนะ ขอผมดูม้าพันธุ์ดีแล้วก็รถม้าที่เหมาะสมกับราชาน ี่คือม้ารถม้าอย่างดีแต่ราคาแพงมาก ดีแล้วผมขอซื้อทั้งม้าและรถม้าด้วย แม่อาหารมื้อนี้อร่อยมาก ผมดีใจที่คุณพอใจเพราะว่าคุณจะต้องจ่ายค่าอาหารของคุณ เอ๊ะนี่คุณหมายความว่ายังไงเนี่ย ผมหมายความว่าคุณจ่ายส่วนของคุณเงินของผมเหลือน้อยเต็มทีต่อไปนี้ผมไม่สามารถจะเลี้ยงอาหารคุณได ้โอ้น้องชายฉันไม่ต้องการคบค้าสมาคมกับคุณอีกต่อไปแล้วลาก่อนนะ ท่านผมอยากจะคืนรถม้าและม้าเหล่านี้ผมไม่ต้องการใช้มันอีกต่อไปแล้ว โอ้ตกลงฉันจะเอาเงินให้นี่ไงครับ เดี๋ยวก่อนผมจ่ายเงินไป3เท่าของจำนวนนี้นี ่แต่ว่านั่นมัน1เดือนแล้วถ้าคุณไม่พอใจคุณลองไปขายที่อื่นดูก็ได ้โอ้ตกลงตกลงผมรับเงินจำนวนนี้เองผมถามดูที่อื่นมาแล้วผมเชื่อว่าผมสามารถทำงานได้ครับท่านผมสามารถเขียนได้และผมชำนาญทางด้านคำนวณด้วย เสียใจด้วยเราไม่มีตำแหน่งว่างเลย ผมอยากจะขอสมัครงานครับท่านผมอ่านออกและเขียนได้ครับ เสียใจด้วยนะฉันมีคนพอแล้ว ผมไม่เคยทำงานในโรงแรมแต่ผมสามารถเรียนรู้ได้ครับ เอ้เสียใจด้วยฉันต้องการคนที่มีประสบการณ ์ผมสามารถไถนาได ้เสียใจหน้าแรง ผมสามารถขุดดินผมแข็งแรง เสียใจ เสียใจ เสียใจ เสียใจ เลี้ยงหมูฉันต้องเป็นคนเลี้ยงหมูมันมีอาหารดีกว่าฉันซะอีกฉันต้องอดอยากหิวมากจนกระทั่งฉันสามารถจะกินอาหารของหมูพวกนี้ได้พวกคนรับใช้ที่บ้านพ่อของฉันมีอาหารเหลือเฟือคนรับใช้ใช่แล้วฉันจะลืมความหยิ่งยโสในตัวฉันและกลับไปที่บ้านขอร้องให้พ่อรับฉันเป็นคนรับใช้คนหนึ่งยังเดินทางไม่ถึงครึ่งหนึ่งของระยะที่ฉันจะถึงบ้านเลยแต่อาหารของฉันหมดไปมากกว่าครึ่งหนึ่งแล้ววันนี้ช่างร้อนซะจริงฉันยังใจชื้นที่มีน้ำเหลืออยู่บ้างขนมปังโอ้ยนี่ก็แข็งมากต้องใส่น้ำทำให้นิ่มก่อนนี่ก็อาจจะเป็นอาหารมื้อสุดท้ายของฉันแล้วนอกจากว่าฉันจะสามารถหาอาหารตามทางได้ในวันพรุ่งนี้อีกวันเดียวเท่านั้นโชคดีที่ฉันเจอผลไม้นี้ตามข้างทางไม่มากนักแต่ก็พอประทังความหิวได้บ้างแต่พรุ่งนี้ฉันจะต้องไปถึงบ้านบ้าน ำลังวิ่งมาหาฉันเขาต้องจำฉันได้แน่ๆพ่อนั่นเองพ่อครับผมได้ทำบาปต่อสวรรค์และพ่อและผมไม่สามารถที่จะเป็นลูกของพ่ออีกต่อไป ลูกกลับมาบ้านแล้วคนรับใช้ไปเอาเสื้อคลุมอย่างดีที่สุดมาและสวมให้ลูกฉันเอาแหวนมาสวมที่นิ้วเขาและเอารองเท้ามาให้เขาสวมด้วยแล้วก็ไปจัดการฆ่าลูกงัวตัวที่สมบูรณ์ที่สุดเอาละวันนี้ละฉันจะมีการฉลองสำหรับลูกเอ้ยพวกคนรับใช้บอกพ่อว่าลูกเดินมาจากทุ่งหญ้าแต่ไม่ยอมเข้ามาในบ้านน้องชายของลูกกลับมาบ้านแล้วล่ะลูก เป็นเวลาหลายปีที่ผมอยู่ที่บ้านและทำงานหนักผมเชื่อฟังพ่อทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่จะมีการฆ่าลูกแกะเพื่อเลี้ยงฉลองให้ผมและเพื่อนแต่เมื่อเขาค้นผลาญเงินและทรัพย์สินของพ่อเมื่อเขากลับมาบ้านพ่อกลับเลี้ยงฉลองใหญ่โต ลูกเอ้ยเจ้าอยู่กับพ่อเสมอและทุกสิ่งทุกอย่างที่พ่อมีก็เป็นของเจ้ามันเป็นการดีที่เราจะมีการฉลองเพราะน้องชายของเธอคนนี้เหมือนคนที่ตายแล้วแต่กลับฟื้นคืนมาอีกหลงหายไปแต่บัดนี้เราได้พบเขาอีก